dragostea ta. Știu că-i cel mai tare drog. Nu există antidot să mă pot scăpa de tot. Încă port dragostea ta. Tot pe tine te vreau, fiindcă ești drogul fără de care nu stau, nu, nu, nu. Cred că intru în sevraj dacă pui capul pe pernă în alt oraș. Atunci când ești departe, secundele parcă nu mai trec pe ceas. Și atunci când ești aproape, parcă nu vreau să mă mai las. De dragostea ta știu că-i cel mai tare drog. Nu există antidot să mă pot scăpa de tot. Încă port dragostea ta. Știu că-i cel mai tare drog. Nu există antidot să mă pot scăpa de tot. Încă port dragostea ta. M-a cam dat peste cap, cred că sunt obsedat. M-a atras într-un film cu ea. M-a luat fără să vreau, că mi-a dat cea mai dulce o travă s-o beau. Și vreau doar să fii doar a mea. Îți jur că nu vreau altceva, eu. Am ce visam de mic cu ștean. Fai-mă bani, dar nu am, no. Dragostea ta știu că-i cel mai tare drog. Nu există antidot să mă pot scăpa de tot. Încă port dragostea ta. Știu că-i cel mai tare drog. Nu există antidot să mă pot scăpa de tot. Încă port dragostea ta. Dragostea ta, știu că-i cel mai tare drog. Nu există antidot să mă pot scăpa de tot. Încă pot.